kiss, the kiss that lies. It's too swift and too dry. So what else but goodbye? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. co pić, jeszcze masz co jeść. Jeszcze na ulicy kumple mówią cześć, z grubsza licząc to nie jest wcale źle. Tylko że się w życiu czegoś więcej chce. Nie skończyłeś szkół, parujesz jak wół. Z łaską ci ktoś flaszkę postawi na stół. Czasem ta dziewczyna i ty darzej też. Niby coś się dzieje, lecz ty swoje wiesz. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, siebie zaskoczyć, nim ostygnie krew i oswoić gniew. Zanim trzeba jutro stać jak dziś, lecz przeciwną stronę iść. Chociaż bardzo chcesz, się. Coś wciąż ci ucieka jak w okrętnym śnie. Gdy wyłączasz rozum, to odpalasz spryt. Jaka z niego korzyść, tego nie wie nikt. No i raz na czas masz tych świnnych dość. Ktoś go z tobą w durnia, to znów drazni. Jeszcze wybór masz. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, siebie zaskoczyć, nim ustygnie krew i oswoić gniew. Zanim w próżni się budzisz, znienawidzisz ludzi. Trzeba jutro wstać jak dziś, lecz przeciwną stronę. musiałem przeżyć trochę lat, by odkryć, ile jestem wart i zrozumieć, że jest ktoś, kto usłyszy mój głos. Tak wiele pragnie człowiek ma, a nie zostaje po nich ślad. Za mało wiary, że ktoś chce z miłości spełniać je. Naucz się prosić, a Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jestem sam. przyznaj się. Ach, lepiej przyznaj się, wyznaj mi winy swe. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć?